الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نعم تنزلها نعم نعمه أما تنزلها له نعمه مسألة يا ubaya wa kuomba na kujizuia kuomba. Naam, taban jana tulisimamia katika hadithi ya Abi Huraira radhiallahu anhu, afwan, hadithi ya Samura bin Jundubi, tulisoma hii jana alikusema bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna almas'alata kaddum yakaddu biha arrajul wajhahu illa an yas'ala rajul sultana أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. نعم تنزي هابونا تكسيما كمان الكد ني الخدش ونفقه كوليو تنوكي حديث يضل بالمسعود تضل هونه حديث يضل بالمسعود. قال نسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما بنمتوم صلى الله عليه وسلم من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تصدق فاقته ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. رواه أبو داود والترمذي. نعم أظل بن مسؤول نسمع ومن كما صلى الله عليه وسلم يوت من أصابته من يكون فيك نفاقة فاقة الفقر ونسهم amefasiri nini maana ya alfaqatu. Alfaqatu, angalia chini hapo katika nuskha zako, sio katika nuskha zenu kama ipo. Nuskha yangu nasema alfaqatu alfaqru, kwa maana neno alfaqa maana yake ni ufakiri. Kwa hivyo Mtume salamu anasema yeyote mwenye kupatwa na ufakiri, wa man asabatu alfaqa, yeyote mwenye kupatwa na ufakiri na faanzalaha binnas, ufakiri huu akawashushia watu, bimaana akawapelekea watu ili wamuondolee ufakiri ule. Faanzalaha binnas, akawashushia watu, yani akawapelekea watu ufakiri ule, yani shida zake akawapelekea watu ili wale watu akawategemea kwamba watamtoa katika ufakiri wampeleke katika utajiri. Faanzalaha binnas, akawashushia watu akawapelekea watu fakiri huo. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya kwamba lam tusadda faqatuhu, ni kwamba hautaondolewa, lam tusadda, hautaondolewa faqatuhu, fakiri wake. Kwa hivyo atabakia katika ufakiri. Kwa nini? Kwa sababu aliuchukua ufakiri ule akaupeleka kwa watu na kuhisi kwamba watu wana uwezo wa kumuondolea matatizo yake na shida zake, akamwacha Allah kwa mara nyingine. Anasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lam tusadda, yani hautaondolewa faqatu ufakiri wake. Wa man anzalaha billah, na yule ambaye ufakiri wake ulompata akaupeleka kwa Allah, fa anzalaha, yani akaushusha akaupeleka kwa Allah, akamshtakia Allah, ya Allah nakuomba, alimuhimu akamtegemea Allah zaidi kuliko watu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fayushiku Allahu lahu rizqa, Allah subhanahu wa ta'ala fayushiku Allahu, atamharakishia. Neno yushiku limefasiriwa hapo chini ay yusra'u, atamharakishia Allah subhanahu wa ta'ala rizqi ajil, ajil maana dunia au ajil au akhira, ajil yani atamharakishia rizqi hizo, atampa duniani ajil au vile vile fi ajil, yani atampa kesho akhira. Rawahu Abu Daudi na waqala na wa Tirmidhi waqala hadithun hasan. Man asabatuhu faqatun, yeyote mwenye kufikwa na ufakiri, fa anzalaha bin nasi, akawashtakia watu akawapelekea watu fakiri ule ili wamuondolee, akaona kwamba watu wanaweza kumuondolea ya mashida yake, lam tusadda, hautaondolewa faqatuhu, fakiri wake. Waman anzalaha, na yule billahi, na yule mwenye kumfikishia Allah akampelekea Allah utajiri ufakiri wake, kwa maana akamtegemea Allah akamuomba Allah, basi naam, bwana mtume anasema fayushikullahu lahu, Allah subhanahu wa ta'ala atamharakishia, yushiku bimana yusra, atamharakishia birizki, yani rizki ajil, ajil bimana dunia, dunia vile vile inaitwa kwa jina la dunia ya la ajil. Mfano Allah anasema man kana yuridu la ajila ajjalna lahu fiha ma nasha, yeyote mwenye kuitaka dunia basi tunamharakishia yale ambayo anayotaka, lakini tunampa kwa tunamtaka na tunataka sisi. Kwa tutampa duniani riziki hizo, tutamharakishia. Kwa nini? Kwa sababu kauchukua ufakiri wake kamdilia haja ya Allah, ya Allah na kuomba uniondoshe shida kwa maana hiyo kuonesha kwamba mara nyingi watu wamuombe Allah katika shida zao, katika ufakiri wao, katika umaskini wao, kwanza wamuombe Allah alafu baadaye ndio waombe watu. Hata bwana mtume sallam katika hadithi nyingine anasema wa idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah, ukitaka kuomba basi kwanza muombe Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ndiyo mtoaji na yeye ndio atasababisha kwamba uondokee ufakiri. Kwa hali hii inamfanya mwanadamu au muislamu siku zote kuwa katika hali atawakkul ala Allah, anamtegemea Allah zaidi na sio kumtegemea watu. Ama mtu moyo wake ukijikita kwa watu kwamba ili aondolewe matatizo, basi itakuwa hatuondolewa. Lakini kama mtu atajikita kwa Allah, kwamba Allah atamuondolea matatizo yake na ufakiri wake, au atamharakishia ima duniani au akhira. Na hadithi hii inatupa fundisho moja kwamba mtu anaweza akamuomba Allah, na hususan katika masuala haya ya mambo ya ufakiri, mambo ya maskini, mambo yani mtu anataka atokane na matatizo haya lakini asiweze kupata. Sasa hii yaambiwa kwamba tunafaidika, Allah anaweza akamharakishia hapa hapa duniani, akaomba dua na Allah akampa, akamtoa katika ufakiri, au akabakia katika ufakiri wake ule ule, lakini akhira kesho Allah atakwenda kumpa yale ambayo alikuwa ameyataka duniani katika mambo mbalimbali. Naam, hadithi inayofuatia ni hadithi ya Thawban radhiallahu anhu qala, anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam man takaffala li an la yas'al an-nasa shay'an wa atakaffalu lahu bil janna. Neno takaffal ameandika tafsiri yake yani dhaman, ni nani atakayenidhaminia mimi? Man takaffala li, ni nani atakayenidhaminia mimi? An la yas'al an-nasa shay'in, kwamba hata muomba mtu yoyote. Anaambia masahaba man takaffala li, ni nani atakayenidhaminia mimi? Alla yas'ala an-nasa shay'an, kwamba hatamuomba mtu yoyote, na kwamba hatawaomba watu chochote, na mimi wa atakaffalu lahu, nitamdhaminia bil janna, pepo. Fakultu, nikasema, anasema huyu bwana Thawban, ana ya Rasulullah, mimi Rasulullah nachukua dhamana kwamba sitamuomba mtu yoyote, ili na wewe unichukulie dhamana ya pepo, ndo maana yake. Fakultu, nikasema ana mimi ya Rasulullah, fakana, basi ikawa la yasalu ahadan shay'an, ni kwamba haombi mtu yoyote. Bimaana huyu bwana alosema maneno yale alosema ana la yasalu ahadan shay'an, hamuombi mtu yoyote chochote, shay'an chochote. Rawahu Abu Daud. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amechukua kama ni guarantee, kama mtu atatokezea yote na akawa ana shida na matatizo na kila kitu, lakini hamuombe mtu, basi mimi ninachukua dhamana kwamba mtu huyo ataingia peponi. Kwa hivyo kwa huyu mtu anasema akawa la yasalu ahadan shay'an, hakumuomba yoyote chochote, kwa sababu tayari bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ahadi hii inaendelea, si kwa maswahaba tu aliuliza, bali bwana hadi hii yafahamisha kwamba mtu kama atajizuia na kuomba, hamuombi yoyote, basi ujue kwamba Allah amechukua, yani afwan, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amechukua dhamana kwamba yeye kwamba hiyo pepo basi iko mikononi mwa sababu na mimi, kama mtu yote atajizuia kuomba basi pepo mimi nachukua guarantee, ndo maana yake. Naam, hadithi iliyofuatia ni hadithi ya Abi Bishr Qabisata bin al-Mukhaliq radhiallahu anhu qala, anasema tahammaltu hamala, neno tahammaltu hamala, alhamala amefasiri hapa chini katika kitabu chake kuangalia, anasema an yaqa qitalun wa nahuhu baina fariqaini fayaslihu insanu bainahum ala mali fayatahammaluhu wa yaltazimuhu ala nafsi. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba pale ambapo pana kutokea vita baina ya makundi mawili, uhasama, ugomvi baina ya makundi mawili, sasa mtu yeye akachukua jukumu la kuleta sulhu, fayaslihu, lakini jukumu hili kumbe ndani yake kuna gharama za mambo ya matumizi ya pesa na vitu vingine mbalimbali. Kwa hivyo akasema, jamani, ugomvi huu mimi ninachieni nitapatanisha, na gharama zote zilizotokezea katika mambo ya upatanishi basi zitakuwa juu yangu. Kwa hivyo hii ndio maana kwamba tahammaltu hamala, kwa maana nilijibebesha, nilijibebesha jukumu la kupatanisha watu, lakini jukumu hilo ndani yake kuna mambo ya expenditures nyingi tofauti. Kama mfano unaoona labda leo makabila mawili, Wahutu na Watusi, wapigana. Sasa mtu akatokea nchi moja akasema mimi nitapatanisha, lakini kupatanisha huku inabidi lazima wao mahasama mahasimu wakae meza moja. Meza moja ni wako wapi? Watatolewa Bujumbura waje Dar es Salaam, ndege gharama hizo, watafikia hoteli gharama hizo, watataka siwa lounge gharama hizo. Sasa nchi sasa mimi gharama zote nitajitolea mimi. Kwa hivyo hii ndo maana tahammaltu hamala, kwa maana nilijibebesha dhamana ya kupatanisha kwa kutumia gharama hizo. Tahammaltu nilijibebesha, kwa maana nilijitwika, tahammaltu hamala bimaana ni kupatanisha baina wagomvi wawili pamoja na kutumia gharama, yani dhamana hiyo nilichukua mimi. Anasema fa ataitu, nikamwendea bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, as'aluhu fiha, as'aluhu kwa maana namuomba katika jambo hilo, as'aluhu namuomba katika jambo hilo, maana yake ni kwamba ninakwenda kumuomba donation. Ya Rasulullah, nimechukua dhamana ya kupatanisha makundi mawili, lakini kuna gharama kidogo ninaomba unipush angalau hizi gharama kidogo zinisaidie. As'aluhu minha, nikamwambia bwana Mtume ninataka, namuomba, yani anamuomba amsaidie kifedha ili aweze kupatanisha makundi hayo. Faqal, akasema bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, aqim, neno aqim kwa maana isbir, subiri, hatta ta'tina as-sadaqa, mpaka itujie sadaqa, hatta ta'tina as-sadaqa fa aqim, yani aqim kwa maana isbir, subiri mpaka itakutujia sadaqa, hatta ta'tina mpaka itakutujia nini as-sadaqa, basi jambo la kwanza mimi nasema bwana Mtume, fana'mura laka, tutaiamrisha upewe sehemu katika sadaqa hiyo. Fana'mura laka, tutaamrisha kwako wewe upate sehemu fulani biha katika hiyo sadaka. Kwa hiyo hali hii sasa baitul mali hakuna kitu na mimi sina kitu, lakini akitokea mtu yote ambaye ana donate sadaka yake na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tulivyoona ni kwamba yeye na alu baiti yake hawali sadaka, ama hidaya bwana Mtume alikuwa akipokea na akila, lakini sadaka hakupei. Kwa hivyo akiletewa sadaka huwa anaitoa katika masala kama hiyo. Kwa hivyo akamwambia aqim, subiri, hatta ta'tina sadaqa, mpaka itujie sadaka, na ikitujia tu fana'muru laka biha, tutaamrisha kwamba wewe upewe kwa ajili ya kazi hiyo. Thumma qala, kisha bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ya qabisatu innal mas'alatu, ewe qabisa wewe, ama hakika kuomba, la tahillu, si halali, haimstahiki, yani jambo hili halifai kabisa, illa li ahadin thalatha, isipokuwa kwa mmoja katika watu watatu. Innal mas'ala, ama hakika kuomba, la tahillu, si halali kuomba, muslim kama tulivyoona huko nyuma, haruhusiwi mtu kuomba isipokuwa kwa dharura. Sasa Mtume salam anawatoa watu aina tatu hawa, ni wao watakuwa wanavuliwa wanaweza kuomba endapo kutokuwa na sababu hizo. Illa li ahadi, kwa mmoja yoyote thalatha katika hao watatu, naam, anaruhusiwa kuomba. Wa kwanza akamtaja bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, rajulun, mtu ambaye tahammala hamala, ni yule ambaye mwenye kubeba jukumu la dhamana ya kuwapatanisha watu, kama huyu bwana kabisa. Rajulun, mtu ambaye tahammulu hamala, ni mtu ambaye alikuwa mwenye aliyojibebesha, aliyobeba tahammul, aliyobeba hamala, yani kwa maana ile suala zima la kupatanisha watu, lakini ndani yake inatumika matumizi masarifu. Huyu anaweza kuomba. Anasema bwana Mtume salam, fahallat lahu almas'ala, basi imemhalalikia kwake kuomba mtu huyo, hatta yusibaha, mpaka yusibaha again, yani apate kile ambacho alichokuwa kwa ajili ya kusaleta suluhu. Hatta yusibaha, basi mtu huyo, fahallat lahu almas'ala, ni halali kwake kuomba mwenye kupatanisha watu na inahitajika gharama, kajibebesha mzigo huo, ni halali kwako kuomba, aendelee kuomba, hata yusibaha, mpaka apate kile cha kuweza kupatanisha watu. Thumma, kisha yumsik, na ajiziwie, asiendelee tena kuomba. Haja ikimalizika aambiwa basi, hakuna tena swala la kuendelea kuomba. Thumma yumsik, kisha ajiziwie, asiendelee kuomba. Huyu wa kwanza. Wa pili, ورجل اصابته هائجه. neno haijatun, angalia chini hapa linafasiriwa katika kitabu chako hiyo hiyo hadithi chini, Imam Nawawi anasema al-afatu, al-afatu kwa maana ya majanga, labda moto, upepo, mafuriko, labda sio majambazi mtu, almuhimu inaitwa al-afatu, ni majanga ambayo tusibu mali, yanoharibu mali ya mtu, atusibu mali ya insan. Hii ndio inaitwa katika riwaya ikasema ni haija. Kwa hivyo hapa bwana Mtume anasema rajulun haijatun, ni mtu ambaye aliyefikwa na majanga yakaangamiza mali yake. Hadithi ikasema kwamba ajitahat, mali ya janga hilo likaangamiza malahu, mali yake. Wa rajul, na mtu wa pili anaruhusika kuomba ni yule aswabatuhu haijatun, iliofika majanga, majanga hayo ijtahat, neno ijtahat yani kaangamiza, ikaharibu malahu, mali yake. Anasema bwana Mtume fahallat lahu almas'ala, imemhalalikia, yani halali kwake kuomba, hatta yusiba qawama min aish, mpaka yusiba apate kawama, yani kitu kinachoweza kumsaidia katika maisha chochote. Kwa huyo ataendelea kuomba, ataendelea kuomba mpaka apate ule msingi kawama, apate kitu ambacho kitachomsupport ana katika maisha, hata yusiba kawama, mpaka apate ile hali ya kwamba kitu chochote ambacho kitachomsaidia min aishi, katika maisha. Au qal, au akasema bwana Mtume sidadu min aishi. Neno sidadu ni kwamba kile kitachomzuilia na suala zima la ufakiri, sidadun kitachomzuilia au kitachomsaidia vile vile na suala la ufakiri. Huyu ataendelea kuomba kama tulivyoona katika riwaya hii. Wa rajulun, na mtu wa tatu sasa ambaye anaruhusika kuomba ni yule ambaye asabatu faqa, uliomfika ufakiri, asabatu uliomfika faqatun ufakiri, hatta yaqula, mpaka wanasema thalathatu, watu watatu, man bi alhijj, neno alhijj, alhijja mfasiriwa chini wanasema ni dhu aqli, alaql yani akili, hatta yaqula thalathatu min dhi alhijj, alhijja min qaumihi, mpaka waseme watu watatu, thalathatu, watu watatu hawa ni wale ambao wenye akili. Kwa Mtume salama akasema min dhi alhija, alhija, alhija bimaana alaql, ni watu wenye akili, min qaumihi, katika watu wake. Watu hawa wasemeje? Waseme hivi, laqad asabat fulana alfaqa, fulani bwana umemfika ufakiri, laqad asabat fulana faqa, fulani kweli umemfika ufakiri. Kwa maana hiyo mathalan aambiwa ni mtu ambaye alikuwa na maisha yake mazuri na mzunguko wa maisha, matatizo atilia mbali majanga, tulivyoona majanga ni mbali, yani moto, kabla mtu kaibiwa, upepo, mafuriko na hivi na hivi, mazoa mashamba yake na majumba yake na kila kitu kimekwenda na maji. Hii mbali. Sasa kuna ile hali ambayo mtu anakuwa juu kimaisha. Maisha yake juu kabisa. Alafu baadaye anakuja na poromoka. Anakuwa ni mtu ambaye hahe hohe. Mtu ambaye anakuwa chini kabisa. Sasa watokezee watu watatu katika jamaa zake. Kama kwamba watoe ushahidi, jamani, fulani bwana umeifika ufakiri. Yule simuone vile bwana. Eh bwana, yule alikuwa kaza. Hivyo eh. Na mwingine katika jamaa zake anashuhudia bwana. Fulani bwana umempata ufakiri. Na mwingine fulani amempata ufakiri. Sasa huyu anaruhusiwa kuomba eh, kama riwaya inavyosema ni kwamba mpaka apate kile cha kuweza kumsaidia katika maisha, hapo tena asiendelee tena eh, kwa maana ajizuie na kuomba. Kwa hiyo hapa anasema kwamba fula hatta yakula thalathatun man dhi hija, na mpaka waseme watu watatu wenye akili min qaumi katika jamaa zake, laqad asabatu fulanan faqa, fulani bwana umempata ufakiri. Anasema Mtume sallam fahallat lahu almas'ala, mtu huyo itamstahikia kuomba, hatta yusiba kawaman, mpaka apate kawaman kitachomsaidia, kitachomsupport, min aisha katika aisha, au khal au khala sidadan min aisha, yani kitachomsaidia na kutuzulia na suala la maisha magumu. Anasema bwana Mtume sallam fama siwa hunna min almas'ala, ama zisizokuwa sababu hizo tatu zilizotajwa katika kuomba, famasi waona eh, zisizokuwa hizo sababu zilizotajwa minal masala za kuomba, basi ya kabisa suht, neno suht kwa maana haram, ya kabisa ewe kabisa we, tukitoa mambo matatu haya tuyataja eh, basi kuomba nje ya mambo matatu hayo yaambiwa ni suhutu, kwa maana ni haram. Akasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam famasi wa honna min almas'ala, zisizokuwa sababu tatu hizo tuzitaje katika kuomba, ye kabisa ewe kabisa suhutu ni haram. Ya akulu haswa bi hasuta kwa maana kwamba huyu muombaji atakuwa anakula haram. Ya akulu sahibuha, anakula muombaji akitoa sababu, yani kwa maana hakuwa na sababu moja hizi tatu, anakula suhuta kwa maana yakulu haram, kwa sababu amekuwa hayuko katika ile list ya watu ambao wanaweza kuomba. Na tukaona katika riwaya jana riwaya nyuma iliyopita ni kwamba illa an yasala rajul sultana kwamba mtu anaweza kuomba kwa sultani, na sultani tukaona kwamba ni baitul mal, kuna zaka, kuna haki kwamba bwana nimekuja mimi hali yangu ngumu, nataka unipe fungu la zaka. Kwa hivyo huyu aruhusiwa mwingine kuomba. Na vile vile imekuja katika riwaya iliyopita, au amrin la budda minhu, au katika jambo ambalo hakuna budi. Kwa hivyo hapa tumepata watu wa aina tano ambao wanaweza kuruhusika kuomba. Lakini kinyume cha hivyo anakuwa mtu anakula haramu. Hadithi ya mwisho katika mlango huu ni hadithi ya Abi Huraira. حديث أبي هريرة متفق عليه رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال ونبتون سمع ليس المسكين الذي يطوف على الناس, سي مسكين يولي أبا يطوف على الناس أنا زنبوك يا واد. حديثي نفكيت شيء سوما كتك متوك فقوة باب الملاطفة على اليتيم لانغو نزمومزي خباري أقوني أهروما يتيما نقوى سيدية واتو. Tumeona hadithi hii tunaikariri kwa ukirifaa utakuta hadithi hii tushaisoma hivi. Na wa an Abi Hurairah radhiallahu anhu anna sallam qala, bwana Mtume sallam amesema laisa almiskin alladhi yatufu ala nnasi, si maskini yule ambaye anazungukia watu. Kisha anasema Mtume taruduhu allukmatu walukmatan, neno taruduhu akapewa tonge au tonge mbili. Sema huyu si maskini. Laisa almaskin, si maskini alladhi, yule ambaye yatufu ala nnas, anazungukia watu. Taruduhu akapewa baada ya kuomba lukma, tonge wa lukmatani, huyu si maskini. Akasema bwana Mtume sallam watamratu wa tamratani, akapewa tende moja au tende mbili, huyu si maskini. Sasa maskini ni nani? Anatufafanulia bwana Mtume anasema walakin almiskin, lakini miskini alladhi, ni yule ambaye la yajidu ghina yughnihi, ni yule ambaye asiyepata cha kumtosheleza. La yajidu, asiyepata ghina yughnihi, bi maana kitu cha kumtosheleza akawa akala katika hali kama hiyo. La yajidu ghina yughnihi, asiyepata kitu cha kumtosheleza katika sherhe hapa chini amesema yakfihi an su'ali alghairi, yani asipata cha kumtosheleza yakfihi ili asimuombe mwingine, huyu ndo anaitwa maskini. Akamtaja tena bwana mtume SAW, wala yutfa wala yuftanu lahu, na ni yule mtu ambaye alikuwa hajulikani. Neno yutfanu amefasiri hapa chini anasema wakuta mahala huwa maa naam, anasema ni mtu ambaye hajulikani, watasodda kabihi ile poe salata, hajulikani kabisa kabisa kabisa, anakuwa hata akipita mbele za watu hajui, akiwepo watu hajui, akiwa hayupo watu hajui, almuhim la yuftanu lahu, hajulikani na mtu yoyote ambaye fatusodda kabihi wakweza kumpa sadaka, huyu ndo maskini. Wala yakumu fayasalu nnas, wala hasimami kuwaomba watu. Wala yakumu wala hasimami fayasalu nnas, kuwaomba watu, huyu si maskini, yani huyu ndo maskini, anaepukana na tabia ile ya kusimama. Kwa mara nyingi watu wanapokuja msikitini, jamani maraki msikitini leo kutwa elele, huyu si maskini. Bwana mtume anasema wala yakumu yasalu nnas, si maskini, maskini tunaswali nao humo msikitini, hamuombi mtu, hajulikani, wala hana mtu ambaye waweza kumjua kwamba huyu ni msaidie, lakini bado anakuwa katika hali ya kanaa, aswali hamsa salawatu, wala haingii katika mambo ya utapeli. Huyu ndio maskini aliyotajwa na Bwana mtume SAW. Wanaopita msikitini, ndugu zanguni, hawa tunasema ni matapeli, hakuna hakuna maskini. Maskini apiti akasimama mbele za watu kwamba mimi sijala leo ya tatu. Wala yakumu fayasalu nnas, wala hawasimami kwa maana ya kwamba kuomba watu, muttafaqun alayhi. Hadithi hii itatumalizia mlango huu inshallah. Mlango tufuatia kesho, babu jawazu al-akhdh min ghairi mas'ala wala tutli alayhi. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Naam, darasa la lugha inshallah tutaendelea kesho inshallah.